To o to chodzi, Adasiu. Zapraszam na Morenkę. Tu jest Morenka, burdel na Morenkę. Morenka Sweet Night po angielsku słodka. No. Zapraszam cię, Adasiu, psik. Czekaj, kotka wygonię, psik. Psik. Chodź, Adasiu, zapraszam do pokoju. Chodź, Adasiu, zapraszam. Tutaj uprawiają seks. O, zobacz, Adasiu, ja dymam. Czekaj, zamknę drzwi. Poczekaj, zamknę, Adasiu, drzwi. I już, Adasiu, będę mówił. O, Adasiu, zobacz, ja lalkę rucham. Zaraz ci pokażę już. Adasiu, zobacz, ja tak lalkę rucham. O. Zobacz, Adasiu, ja z Asią seksu uprawiam. Ja z Asią seks uprawiam, z Asią. Asia z Asią seks. Ja Asię dmucham. Jeszcze? Dobra. Zobacz, co tu pisze, Adaś. Ruchanie. Ry, uchy, ani i e. Seks. Chuj. Cipa, jebać, od tyłu, tutaj pisze jebać, sperma, chuj, podpaski, cycki, dupa, sperma, cipa, chuj, kutas, sperma, okres, cipka. I tu pisze lizać cipkę, do buzi bzykać i tu Adasio. Sperma, kutas narysowany. Jesteśmy na Morence, w burdelu, na Morence, w burdelu, na Morence, o tu Adasiu. Sperma, sypy, eryny, a sperma. A wiesz, Adasiu, już się nagrało? Tutaj jeszcze seks, ruchanie, cipa, chuj, sperma, okres. To twój pokój jest, tak? To mój pokój, to, o tu zobacz. Tutaj mam dwa telewizory, zobacz. Dwa telewizory, plazmę. No, nagrywaj, Adasiu, nagrywaj, o plazmę ma. O, tu mam Segala Van Damme, o. Van Damme wali z obrotu, a Segal łamie kości. Siła rażenia. A tu mam plazmę, zobacz, plazmę Funaj, plazma Funaj, Funaj. I tutaj mam, zobacz, Adasiu, i tutaj mam Sony. Taki zwykły Sony, nagrywaj, Sony telewizor. Sony, Sony. I oglądam Van Damme i Segala. Bo Jean-Claude Van Damme wali z obrotu, a Steven Seagal łamie kości. I Jean-Claude Van Damme, Segal i Van Damme. Dobra.